گوشه هایی از دست راه چهارگاه را که فرهاد فخردینی بر روی غزلی از سعدی برای آواز به همراهی ارکستر نوشته و تنظیم کرده است با صدای سیاوش شجریان می شنوید. تکنواز ویولون شجاع‌الدین لشکردو، گوینده آذر پژوهش، صدا برداران محمد جهانفر و ایرج فهیمی. بار می‌گوید که چشمت فتنه بر هم نه، دیگر ره دیده می افتد برام بالا به پتا را در بوستان باید که پیش سر بنشینی اگر نه باغبان گوید که دیگر سر ننشان نپرسم گوش چون بودی به تاریکی و تنهایی شب هجرم چه می‌پرسی که روز وصل حیران شبان آهسته می‌نالم مگر دردم نهان ماند شبان آهسته می‌نالم مگر دردم نهان ماند به گوش هر که در عالم رسید آواز پنهان اگر دستم رسد روزی که thank you. اگر نباید بگویم که دیگر سر من شانم یا وگر نباید بگویم Oh! مرغ سخندانم که در خاکم رود صورت، هنوز آواز می آید به معنی از گلستان. Baby, be honey. Thank you.

من امتحان بکنی نکنی و من نخوری که وضع جهان را چنان که من دیدم گر امتحان بکنی می خوری و غم نخوری. موسیقی